بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي العظيم الكبير المتعال ذي العظمة والكبرياء والجلال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتفرد بصفات الكمال، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى الصحب والآل. أما بعد، كما متنغزيوا مرة بعد صلاة العصر كما leo tutaendelea na darasa ya tafsiri tafsirul Qur'an al-Karim. Pamoja na kwamba ratiba ilikuwa leo ni siku ya darasa ya sira an-nabawiyya, lakini kutokana na ayati zilizobakia katika suratul Baqara tumeonelea kwamba tufululize na darasa za tafsiri ya Qur'an mpaka tuimalize sura hii. Na ni darasa ambayo pengine itachukua kiasi cha wiki moja na nusu. Kama tutasoma kuanzia aya 4 mpaka 5 mpaka 6 kwa siku. Lakini leo pengine na kesho na darasa nyingine itakayofuatia, takriban darasa tatu au mbili mfululizo, tutabaki katika aya adhima, ayatul kursi insha Allah. Kutokana na ukubwa na aya hii na fawaidi nyingi zilizomo ndani yake, ni vyema tukaipa mtazamo maalum. Na baadhi ya ahlul ilmi wameandika kitabu maalum katika kuitafsiri aya hii peke yake. Katika vitabu vidogo au rasaili ndogo ambazo zimeandikwa zenye faida nyingi katika masala haya, ni risala inaitwa Ayatul Kursi wa Barahinu Tauhid الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد حفظهم الله تعالى. وبإذن الله الكريم katika mtiririko wa darasa zetu hizo tutakuwa tunaangalia huku na kule, lakini hasa pia tutakuwa tunarejea zaidi kwenye hicho kitabu nilichokitaja kwa lengo la kupata faida zaidi. يقول الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وأنا تتعاذى نترجم آية هي لتفهم maana yake. Allah subhanahu wa ta'ala ameanza kwa lafdhu al-jalala, kwa tamko tukufu Allah. Allah la ilaha illa hu, Allah yeye ndiye ambaye hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye tu. الحي الحي القيوم mwenye kuyasimamia mambo ya waja, mwenye kusimama kwa dhati yake na mwenye kuyasimamia mambo ya waja. Alhayu alihayu alqayyum, mwenye kuyasimamia mambo ya waja. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm, la ta'khudhuhu sinatun wala nawm, haumchukui yeye, haumgusi yeye, hakumgusi yeye kusinzia wala kulala. La ta'khudhuhu ila ya'tarihi, la ta'tarihi, la ya'tarihi nu'asun. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm, hakumgusi yeye kusinzia wala kulala. Lahu ma fis samawat, ni vyake yeye vilivyomo katika mbingu. Wa ma fil ardh, na vilivyomo katika ardhi. Man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih, hakuna ambaye ataombea mbele zake isipokuwa kwa idhni yake. Kwa sababu istifhamu hapo ina maana ya inkar. Man dha, nadhani mulgha. Man dha alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih, ni nani ambaye ataombea mbele zake isipokuwa kwa idhni yake? Yani hakuna. Ya'lamu ma baina aydihim, anayajua yaliyoko mbele zao, yani mustakbali wao, katika mambo ya mustakbali huko mbeleni. Ya'lamu ma baina aydihim, anayajua yaliyoko mbele zao. Wa ma khalfahum, na yale yaliyoko nyuma yao. Wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a, na wala hawamzunguki kwa kitu chochote katika ilmu yake isipokuwa kile alichokitaka. Wala yuhitun, na wala hawamzunguki bi shay'in, kwa kitu chochote. Min ilmihi, katika ilmu yake. Illa bima sha, illa kwa kutaka. Hiyo ni moja ya tafsiri zake, tukitafsiri ma masdariya, illa ma sha, illa bima sha, ay illa bima shi'atihi, isipokuwa kutaka kwake. Lakini unaweza kusema illa bima sha, illa kwa kile alichokitaka, itakuwa ma ni mausula na aid inakuwa ni mahdhuf. Kwetasoma illa bima sha'ahu ay billadhi sha'ahu wa taqdiriyahu. Wasi'a kursiyuhu, kimeenea kursi yake. As-samawati wal arda, mbingu na ardhi. Kwa maana kursi yake imeenea, imezunguka mbingu na ardhi, kwa maana ni kubwa kama tutakavyoeleza. Wala yauduhu hifdhuhuma, na wala hakumwelemei yeye kuvihifadhi hivyo vitu viwili, kuvilinda. Wala yauduhu, na wala hakumwelemei yeye, la yuthqilhu wala yashuqqu alayhi hifdhuhuma, kuvihifadhi hivyo viwili, mbingu na ardhi. Allah tabaraka wa ta'ala yeye ndiye msimamizi wa vitu hivi, na wala haelemewi. Wa huwa al-aliyyul azim, na yeye ndiye aliye juu, aliye mkubwa. Wa huwa al-aliyyul azim, na yeye ndiye aliye juu, aliye mkubwa. Sasa tukitazama aya hii, fa hadhihi al-ayatu al-mubaraka laha sha'nun 'azim wa qadrun rafi'. Aya hii yenye baraka ina shani kubwa na ina cheo kitukufu, bali ndiyo aya kubwa kuliko aya zote katika Qur'an, na kusudia ukubwa wa ubora. Na ndio maana siku moja Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kama anavyotuelezea Imam Muslim rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake hadithi nambari 810 kutoka kwa Ubay ibn Ka'b radhiyallahu anhu. Ubay ni mmoja katika wanawachuoni wa kisahaba na katika maqurra wakubwa wa kisahaba, wasomaji wakubwa wa Qur'an wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Ubay, ya Aba al-Munzir, atadri ayu ayatin min kitabi Allahi ma'aka a'zam? Ya Aba al-Munzir, Abu al-Munzir ni Ubay ibn Ka'b, ni kunia yake. Anamwambia ya Aba al-Munzir, ewe baba wa Munzir, atadri ayu ayatin min kitabi Allahi ma'aka a'zam? Je, unaijua ni aya gani katika kitabu cha Allah ulionayo wewe ambayo ni kubwa zaidi? Qal, akasema Ubay, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam, nikamwambia Mtume sallallahu alayhi wa sallam, Allah na mtume wake ndio wanaojua zaidi. Qala ya Aba al-Munzir, akasema tena Mtume sallallahu alayhi wa sallam, baba wa Munzir, atadri ayu ayatin min kitabi Allahi ma'aka a'zam? Hivi unajua ni aya gani katika kitabu cha Allah ulionayo ambayo ni kubwa zaidi? Qal, akasema Abu al-Munzir Ka'b, Ubay ibn Ka'b, qultu, nikamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm ila akhir al-aya. Qal, akasema Ubay, fadharaba fi sadri, akapiga Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kifua changu. Wa qala wallahi liyahlika al-ilmu ya Aba al-Munzir, kusema na apa kwa Allah, ongera kwa ilmu hii ya Aba al-Munzir. Liyahlika al-ilmu ay hani'an laka hadha al-ilm, ongera kwa elimu hii. Alladhi saqahu Allahu ilayka wa yassara, ambayo Allah tabarak wa ta'ala amekuletea wewe na akaifanya wepesi kwako. Katika aya hii, katika hadithi hii, kuna ushahidi wa wazi kwamba ayatul kursi ndiyo a'zamu aya min kitabi Allahi azza wa jalla, ndiyo aya kubwa katika kitabu cha Allah azza wa jalla. Hii ni kwa upande wa aya moja moja. Ama katika upande wa suwar, sura kubwa kuliko zote ni suratul Fatiha. Sura hiyo ni sura kubwa, ameiteremsha Allah tabaraka wa ta'ala kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallama. Hakuna lam yanzil fi at-Tawrat wala fi al-Injil wala fi al-Qur'an mithluha, haijawahi kushuka si katika Taurat wala katika Injili wala katika Qur'ani mfano wake, kama ilivyokuja katika hadithi aliyoipokea al-Imam Tirmidhi rahimahullahu ta'ala. Kwa sura ni suratul Fatiha, na kwa ayat ni aya inaitwa ayatul kursi. Sura hii, kwanza jambo hili linaonyesha, hadithi tuliyotaja inaonyesha fiqhi na maarifa na ufahamu au na ilmu alionayo Ubay ibn Ka'b radhiyallahu ta'ala anhu. Baada ya kuulizwa swali hili, kwanza akaegemeza ilmu ya hilo kwa Allah na mtume, akiona kwamba pengine Mtume sallallahu alayhi wasallam atajibu. Lakini alipomsisitizia kwa mara ya pili, Ubay radhiyallahu anhu, bila ya kutoa muhula wa siku nzima, siku mbili au wiki, pale pale akatoa jawabu yeye katika kutadabbar Qur'an na anavyofahamu yeye, akaona kwamba sura au aya inaitwa Ayatul Kursi ndio a'zam. Kwa hiyo hii inaonyesha fiqhi aliyonayo. Hakuchagua aya hii katika kwenye aya 10 au 20 au aya 100 au 200. Ameichagua aya hii kutoka kwenye ayat takriban au zaidi ya aya 6000 aya. Zaidi ya aya 6000. Akitaja aya hii kwamba hii ndio aya kubwa kuliko zote. Aya hii katika yaliyomo ndani yake maa, tukianza kumzungumzia Ubay ibn Ka'b na yale aliyonayo katika ilmu, alwaktu alamru yatul, lakini si vibaya pia Ubay ibn Ka'b yetutaje kidogo, alafu turudi kwenye aya. Ubay ibn Ka'b radhiallahu ta'ala anhu, katika miongoni mwa fadhila zake na ilmu aliyonayo na fadhila na ukaribu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Ubay, na hadithi hii imetajwa na ash-Shaykhani al-Bukhari wa Muslim kutoka kwa Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Ubay ibn Ka'b, inna Allah amarani an aqra alayk, inna Allah amarani an aqra alayk, hakika Allah ameniamrisha mimi nikusomee wewe Qur'ani, kwamba hizi aya nikusomee wewe. Qala, akasema Ubay, kumuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah sammani lak, Allah amenitaja mimi kwako kwamba aya hizi msomee Ubay? Allah sammani lak, je, Allah amenitaja mimi kwa jina langu kwako wewe kwamba aya hizi msomee Ubay? Qala Allahu sammaka, qala sammaka Allahu li, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, amekutaja Allah kwangu mimi kwamba ya Muhammad, aya hizi msomee Ubay, kuonyesha ile fadhila na utukufu. Faja'ala Ubay yabki, ikawa Ubay analia, katajwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa jina lake kwamba aya hizi msomee Ubay ibn Ka'b radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Sura hii au aya hii imekusanya darsa nzuri kabisa katika madarasa za aqida, masail ya tauhid, na haya yanaelezwa na wanawachuoni akiwemo Ash-Sheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Anasema Ash-Sheikh Sa'di katika tafsiri yake alipokuwa akielezea aya hii, anasema faqad ishtamalat hadhihi al-ayatu, imekusanya aya hii ala tauhid al-ilahiyya wa tauhid ar-rububiyya wa tauhid al-asma'i was-sifat, imekusanya aya hii tauhid, kumpwekesha Allah katika ibada, kumpwekesha Allah katika vitendo, kumpwekesha Allah katika majina na sifa. Kuna baadhi ya watu walikusikia tauhidu al-uluhiyya ar-rububiyya al-asma was-sifat, wakaona kwamba kama vile kuna utatu, lakini walipoambiwa arkanul islam al-khamsa hakusema kuna utano, kwamba waigawa dini sasa kwenye mafungu matano, kuna utano. Ni kutokufahamu. Sisi tunazungumzia kumpwekesha Allah katika ibada, si kumgawa Allah katika ibada. Kumpwekesha Allah katika ibada, kumpwekesha Allah katika vitendo, kwa sababu kuna watu wanampwekesha Allah katika vitendo, lakini katika ibada wanamshirikisha. Sasa watakiwa Muislamu umpwekeshe Allah katika ibada na katika vitendo. Katika vitendo vipi? Kwa maana yeye ndiye mwenye kuumba peke yake, hakuna muumba asiyekuwa yeye. Yeye ndiye peke yake anayeruzuku, hakuna mwingine anayeruzuku asiyekuwa yeye. Yeye peke yake ndiye anayehuisha na ndiye anayefisha. Yeye peke yake, basi vile vitendo vyake vyote ambavyo vinamhusu yeye umpwekeshe. Sasa kuna watu wanampwekesha Allah katika kuumba, kwamba kweli Allah yeye ndiye mpweke na hana mwenza katika kuumba kwake. Yeye peke yake ndiye aliyeumba watu na majini, ameviumba viumbe vyote, ameumba mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake, lakini katika ibada anamshirikisha. Wala in sa'altahum washirikina, ukiwauliza wao, man khalaqa as-samawati wal arda, nani aliyeumba mbingu na ardhi, watasema yaquluna Allah, watasema ni Allah. Na ndio maana Allah akakariri katika suratu An-Naml, a ilahu ma'a Allah, hivi kwani kuna muabudiwa mwingine pamoja na Allah? Kwa hiyo sura hii imekusanya kumpwekesha Allah katika kuabudiwa, kumpwekesha Allah katika matendo, kumpwekesha Allah katika majina na sifa. Kwa sababu kuna watu ambao wanamshirikisha Allah katika majina yake, na wengine katika sifa zake, wanawapa viumbe sifa za muumba, wanawapa viumbe majina ya muumba ambaye ni Allah tabaraka wa taala. Yanamhusu yeye tu Allah, lakini wanayochukua wanampa kiumbe, huku ni kumshirikisha Allah katika majina yake. Kwa hiyo sura hii imekusanya kumpwekesha Allah katika sehemu zote hizo. Wa ala ihatati mulkihi, na imekusanya juu ya kuzunguka ufalme wake. Wa ihatati ilmihi, na kuzunguka ilmu yake, kwamba ufalme wake umeenea kila kitu, ilmu yake imeenea kwenye kila kitu. Wa saati sultani, na upana wa utawala wake wa sultani wake. Wa jalalihi, na utukufu wake. Wa majdihi wa adhamatihi wa kibriyaihi, na utukufu wake na ukubwa wake na kibri chake. Wa uluwihi, na ukuwa juu kwake. Ala jamii makhlukatihi, juu ya viumbe wote, juu ya viumbe vyake vyote. Fahadhihi alaya, aya hii bi mufradiha aqidatun fi asma'illahi wa sifatih, ni aqida katika majina ya Allah na sifa zake. Mutadhamminatun li jami'i al-asma'i al-husna was-sifati al-ula, ni yenye kukusanya majina yote mazuri na sifa zote njema. Haya ni maneno yamesema al-Imamu As-Sadi rahimahullahu ta'ala. Ukitazama aya hii utaona ndani yake kuna majina matano katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kuna sifa zaidi ya 20 katika aya hii moja. Kuna majina matano ya Allah tabaraka wa taala, na kadhalika kuna sifa za Allah tabaraka wa taala zaidi ya 20.